Ukrainka, łuska w jeansach o dwóch kalibrach. Jedna 9-2, druga ćwiara. Biała dziwka, rucha supermana, jest moc. To jest moc, kurwa. Gaz do dechy, wiesz, że szatan, kurwa, jest moc. Moc, kurwa. Znowu jebie kotem cały blok. Espaniola, nie Ukrainka, łuska w jeansach o dwóch kalibrach. Jedna 9-2, druga ćwiara. Biała dziwka, rucha supermana, jest moc. To jest moc. Gaz do dechy, wiesz, że szatan, kurwa, jest moc. To jest moc. Znowu jebie kotem cały blok. Biała dziwka w nosie ciągle brudzi mnie make-upem. Wkurw mi rośnie, nie wiem kiedy skończy, gdy już w końcu zacznę. Facet nic nie znaczy, gdy tą szmatę wpuści w swoje życie. Sprzedaj ją, to będą dobre cyce. Siedziały ci w nowej bryce. Czerwony gut na marmurowych kaflach w Hyatt Suite. Ty i one, nikt nic nie je, ale ty zamawiasz pizzę. Czarne łezki z tuszu do rzęs, oderwane rozszerzenia. Ona to już raczej dzwonik z Notre Dame niż modeleczka. Wszystko się dzieje normalnie. Póki po którymś tam drinku ktoś zada pytanie. Czy mamy coś? Czy będzie coś? Czy ktoś coś kurwa ogarnie? Dzwoni telefon o temat, już pyta centralnie. Jest ćwiara, mówię, że ci miejsca w gramie. Espaniola, nie Ukrainka, łuska w jeansach o dwóch kalibrach. Jedna 9-2, druga ćwiara. Biała dziwka, rucha supermana, jest moc. To jest moc, kurwa. Gaz do dechy, wiesz, że szatan, kurwa, jest moc. Moc, kurwa. Znowu jebie kotem cały blok. Espaniola, nie Ukrainka, łuska w jeansach o dwóch kalibrach. Jedna 9-2, druga ćwiara. Biała dziwka, rucha supermana, jest moc. To jest moc. Gaz do dechy, wiesz, że szatan, kurwa, jest moc. To jest moc. Znowu jebie kotem cały blok. Dziura jest w kieszeni, bo był w weekend gruby balet. Zapraszanie mnie na VIP z zaciąganiem do toalet. Odkąd palec jebie kopą, a nie smalcem ona daje. Chętnie dupy jeszcze powiesz, że twój człowiek to Alvarez. Robisz wrażenie tam w klubie, ochroniarzom dajesz numer. Potem dzwonią, potem o tą słabą kurwę się ktoś pruje. Nic nie znaczy, poprawimy, mówisz wszyscy na afterek. 8 rano, a ty siedzisz patrząc z okna jak histery. Wszystko się dzieje normalnie. Póki po którymś tam drinku ktoś zada pytanie. Czy mamy coś? Czy będzie coś? Czy ktoś coś kurwa ogarnie? Dzwoni telefon o temat, już pyta centralnie. Jest ćwiara, mówię, że ci miejsca w gramie. Espaniola, nie Ukrainka, łuska w jeansach o dwóch kalibrach. Jedna 9-2, druga ćwiara. Biała dziwka, rucha supermana, jest moc. To jest moc, kurwa. Gaz do dechy, wiesz, że szatan, kurwa, jest moc. Moc, kurwa. Znowu jebie kotem cały blok. Espaniola, nie Ukrainka, łuska w jeansach o dwóch kalibrach. Jedna 9-2, druga ćwiara. Biała dziwka, rucha supermana, jest moc. To jest moc. Gaz do dechy, wiesz, że szatan, kurwa, jest moc. To jest moc. Znowu jebie kotem cały blok.